दे ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई के तू भी बिछड़ के दे ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई के तू भी जमीन पर उतर के दे। समय पर